اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو دوستو، یہ دو آیتیں میں نے پڑھ لی. پہلی آیت فرمایا گیا ہے اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. انسان کے ذمہ تین قسم کے اعمال متعلق ہیں، ایک جو ہے تو بدنی اعمال ہیں، ایک جو ہے تو مالی اعمال ہیں، ایک قلبی اعمال ہیں. تو حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں اس کو لکھنے کے بعد اس تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں بدنی، مالی اور قلبی، نہیں قلبی، قالبی، مالی، تین قسم کے اعمال کا تذکرہ آیا ہوا ہے. بدن کے ساتھ متعلق عمل نماز اس کے قائم کرنے کا فرمایا گیا، نماز کو قائم کرو، ادا کرنے کا صرف پڑھنے کا نہیں کہا گیا، قائم کرنے کا کہا گیا ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا کہا گیا. اور ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین انہوں نے اس عمل کو انہوں نے قلبی عمل لکھا ہے. نماز قائم کرنا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمرائی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کے ایک بزرگ ہوتے تھے مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا گئے. انہوں نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک ساتھی کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا نماز قائم کرنے سے کہتے ہیں کہ خود نماز پڑھنا، دوسروں کو دعوت دینا اور دوسروں کو نماز پر کھڑا کرنا، اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. دوسرے ساتھی کو کھڑا کیا، سب نے اس طرح کے مضمون کو ہی بولا. وہ بڑے غصے ہوئے، انہیں بڑی ڈانٹ پڑی. کہا نماز کے دوسروں کو دعوت دینا دوسری جگہ پر آیا ہوا ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ دوسروں کو دعوت دینا ہے، دوسروں کو نماز پر کھڑا ہونے کا نہیں ہے. اور قرآن پاک وہ تفسیر کے جو دوسری آیتوں میں وہ تفسیر نہ آئی ہوئی، اور تفسیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ کیا گیا ہو اور صحابہ اکرام کے اقوال کے مطابق نہ ہو، اور پہلے جو مفسرین گزرے، محققین مفسرین، ان پر لوگ متفق ہوئے، ان کے قول کے مطابق نہ ہو، تفسیر برائے ہو جاتی ہے. تفسیر برائے کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی رائے سے تفسیر کر رہا ہوں. ہمارے علاقے کے ایک آدمی دیا ہو گئے تھے پرانے زمانے میں، جب بوڑھے ہو گئے تو ان کو پھر کچھ شوق دین کی طرف ہو گیا. اب بڑھاپے میں آدمی کی عادت نماز کی تو ہوتی نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے. جب آدمی جوانی کو ضائع کیا اور اپنے آپ کو پابند نہ کیا، تو بڑھاپے میں آدمی آ کر اپنے آپ کو پابند کر نہیں سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی اصلاح 40 سال سے پہلے پہلے کرنے کی فکر کرنی چاہیے، بعد بڑی مشکل ہو جاتی. تو نماز تو پڑھ نہیں سکتے تھے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. تو ایک دن میں تین وز زیتون پڑھا تو اس کی تشریح کر رہے تھے کہ وہ تین وز زیتون میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے گیا کے جنگل میں بدھ کے درخت کی قسم کھائی ہوئی. یا اللہ، یہ کو کہاں سے سوجی ہے؟ نہیں کیا وہ بی اے پاس کیے ہوئے تھے؟ اور اب گاؤں کے لوگ کیا کر آگے، کوئی بول ہی نہیں سکتے. تفسیر بھر رہا ہے. خیر، غلام صبح صاحب نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی سب کی. انہوں نے فرمایا کہ اقامت الصلاۃ کا فقط اتنا مانا ہے کہ نماز کو اپنے پورے آداب و شرائط کے ساتھ درست کر کے پڑھنا، نماز کو اپنے پورے آداب و شرائط کے ساتھ درست کر کے پڑھنا، اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. ہم نماز شروع ہوتی ہے وضو سے. وضو کتنی مقدار کے پانی سے کرنا چاہیے جی؟ حکیم صاحب، وضو کے لیے کتنا پاکان پانی ہوگا آنے لکھا ہے؟ اب مجھ کتنا مقدار ہوتی ہے اس کی، لیٹر کے حساب سے اور سیر کلو کے حساب سے؟ اب صاحب بھی میں نہیں پتا کہ وہ کتنا ہوتا ہے. ساک ایک بڑے چار کہتے ہیں، مجھ ساک ایک بڑے چار ہوتے ہیں. اب مجھ کا مانا نہیں آتا، سا کا مانا میں کہاں آتا ہے جی؟ تو اور مشکل ہو گیا. بڑی شوق صاحب بتایا جی، یہ بڑا تحقیقیں کر رہا ہے آج کل جی. ہاں جی، مولوی صاحب ہے، مفتی بن رہا ہے، تحقیقیں کر رہا ہے، وضو کتنے پانی سے کرنا چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں. یہ کام صلات کا ایک ضروری کام ہے. اچھا جی, اب مولوی بدلہ صاحب بتائے جی کتنا ہے جی؟ ہاں جی, اس کو مدرسے میں بٹھایا ہے پڑھنے کے لیے بیعت ہونے کے بعد, تاکہ یہ ان اعمال کی تحقیق کرے گا جن پر عمل کر کے آدمی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اب وہ سارے اختلافات ہم چاپی بیان کر لے گا کہ رفع بیان کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے, اس کے بعد سارے بیان کر رہا ہے. لیکن تیرا وضو جو ہے کام اخلاق کا جز ہے, اس کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے مجھے پتہ نہیں. اب میں تو یہ سبق جو تھا وہ کوئی آج سے 50 سال نہ آج سے 45 سال پہلے پڑھا تھا, 46 سال پہلے. 46 سال کے بعد پھر دیکھنے کا موقع نہیں ملا, لیکن اس وقت کی پڑھاتا ہی سے یاد آ جایا ہوا ہے کہ دو رتل ہے, دو رتل پانی ہے, رتل ہے وہ, اور وہ بنتا ہے ایک لیٹر پانی بنتا ہے. ایک لیٹر پانی سے زیادہ سے زیادہ ایک لیٹر سے وضو کرنا ہے. جبکہ مشکل حالات ہوں تو آدمی احتیاط کرتا ہوا کرے تو ادائیگی وضو کی آدھے لیٹر سے بھی ہو جاتی ہے. خواہ میں ہم گئے ہوئے تھے, ایک بار خدا نے پیر تو دھوئے ہوئے تھے, صرف چپلیوں سے اپنے پیروں کو پاک کرنے کے لیے اس نے ایک لوٹا پانی میرے سامنے بایا جی, میرا دل اتنا اتنا صاف. تب مولوی بدرہ صاحب جا کر پھر تحقیق کرے گا کہ کتنا پانی غسل کے لیے کتنا پانی مقرر ہے جی. مولوی شوق صاحب بتائے جی کتنے پانی سے غسل کرنا چاہیے جی. وہ یہاں 45 سال پہلے کو سال صاحب کو یاد ہے, 5 رتل ہے, 5 رتل زیادہ سے زیادہ 2 لوٹے بنتے ہیں, چھوٹے 2 لوٹے بنتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحبان کو میں نے بتایا کہ ہاں 2 لوٹوں میں نے بلا بو بلام لام دے وہاں ہوتا رسل دی تو کیا ہوا تھا یہ 10 لاکھ بالٹو بننا بس باپ کسی دن سالمین رحمۃ اللہ نے کسی لذیبہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان کو مارنے کے وقت جو ہے تو کوئی پٹھان خان صاحب تھا, وہ جوتے مار رہا تھا یا پتہ نہیں کو پستول کے فائر کر رہا تھا, تو کسی مولوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب ایسا نہیں کیا کرتے, کہا ساتھ ہو مگر اس طرح تم بھی اس کے ساتھ ہو, کہتے میری طرف بڑا, میں نے کہا ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرو, جو کرتے ہو کرتے رہو. تو کہا مجھے ڈر ہوا کہ ایسے اپنے پستول کو میری طرف بوڑا یا اپنے جوتوں کو میری طرف بوڑا تو پھر کیا ہوگا, میری پٹائی ہوگی شیطان کی جگہ کی, اور کہا ٹھیک ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے وظیفہ سنایا ہمیں, اس نے کہا کہ ایک دفعہ شیطان کو بڑا شوق ہوا کہ میں جا کر فرعون سے ملاقات کروں, فرعون سے ملاقات کروں, کیونکہ اس نے تو وہ کارنامہ کیا جو میں نہیں کر سکا ہوں. کہتے کہا رب کو بل آلہ, یہ تو اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں نہیں کر سکا, اس نے کیا ہے. تو کہتے اس کے پاس جا کر گیا, اس نے کہا کہ تم نے بڑا دعویٰ کیا ہے انا رب کو بل آلہ والا, تو اس کو ذرا بیداری سے کہا کیا کہتے ہیں, میں کچھ نہیں کہ جو کرتے ہو ٹھیک ہے کرتے جاؤ, کرتے جاؤ جو کچھ کرتے, کہ اس کو بیداری اور آگاہی نہ ہو جائے کہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں, لگا رہے بس آدمی لگا رہے. خیر یہ دولت کی وجہ سے آپ کو سنا دیے, بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں اقامت الصلات. اقامت الصلات میں جو ہے تو وہ وضو ہمارا عالم خان صاحب, پروفیسر عالم خان صاحب ہمارے دوست ہے, اس نے امریکہ میں ایک آدمی کو مسلمان کیا, مسلمان کرنے کے بعد اس کو وضو کا طریقہ سکھایا. تو اس کا خیال تھا نیا مسلمان ہے, ساری تفصیلات اس کو سکھاؤں کہ وضو جو ہے وہ لوٹے میں پانی لے کر کرنا ہے, اونچی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ کر کرنا ہے, سارے اس کو مصحبات وضو کے بتائے. اور وہ جب آیا اس نے دیکھا کہ وضو کر رہا ہے, اس نے شمال کی طرف منہ کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ پروفیسر خان وہ کم سے کہا اس کو یاد نہیں رہا کہیں جی, بھول گیا یا اس کو پتہ نہیں کہ بلا اس طرح جی. تو کہا پروفیسر خان یہ کیا کرتے ہو؟ تو کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے رسول نے کہا تھا قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر, رسول تو دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے. کہتے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اس کی بات سے, مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ آپ اس کو کیا سمجھاؤ کہ مصحاب ہے, مصحاب پر عمل کرنے کا ثواب ہے, نہ کر سکا آدمی پکڑ نہیں ہے. کہتے میں اس کو بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو بھی بتایا تھا کہ اس طریقہ ہے. سر وضو کو اپنے پورے آداب و شرائط سے شروع کرتے ہوئے یہ اقامت الصلات کا یہاں سے شروع ہو گئی, نماز کا قائم کرنا تھا یہاں سے شروع ہو. اچھا ہاتھوں کا خلال کیسے کرتے ہیں جی؟ ہاتھ دھونے میں ہاتھوں کا خلال کرنے کے لیے کیسے کرتے ہیں جی؟ بدلا سر وغیرہ صاحب کہتے ہیں ہاتھوں کا خلال ایسے کرنا ہوتا ہے. شوق صاحب ٹھیک ہے اس طرح جی؟ سنا ہے کسی سے پوچھا ہے کہ میں ایسے ہی اثر لا رہے ہوں. ہاں جی کس سے سنا آپ نے؟ کس کتاب میں پڑھا؟ یہی بتایا. چلو شکر ہے. کہتے استاد نے یہی بتایا ہے کیسے کرنا چاہیے خلال. ہے ہاتھوں کے خلال کرتے ایسے خلال کرنا چاہیے. اور پیروں میں کیسے کرنا ہے بدلہ سے خلال؟ پیروں کی انگلیوں کے خلال کیسے کرنا ہے؟ سر پر ہاتھ رکھو تاکہ گرو نہیں. غالباً احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ انگلیوں کا خلال پیروں کے اوپر سے کرتے تھے اور عرصہ ادراج کے بعد ان کو مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے ساری زندگی کی نمازیں دہرائی کہ اقامت صلات کی جو لوازمات تھے اس لحاظ سے مجھ سے ناقص وضو سے نماز ادا ہوئی ہے لہٰذا اس نمازوں کو دہرایا گیا. میرے وضو میں فرق آیا تھا. مسواک کی کتنی تفصیلات ہیں؟ اس کا حجم کتنا ہو جس کو آپ لوگ فائز کہتے ہیں؟ لمبائی سے کتنی ہے؟ موٹائی کتنی ہے؟ اس کو پکڑا کیسے جائے؟ اوپر کے دانتوں پر کیسے پھیرا جائے؟ دوسرے کے دانتوں پر کیسے پھیرا جائے؟ دانتوں کے پیچھے کیسے پھیرا جائے؟ اور صبح کا وقت ہو, رمضان نہ ہو, سیری نہ کھائی ہوئے, میں دبرا ہوا نہ ہو, تو زبان کو آگے نکال کر زبان پر کیسے رگڑا جائے تاکہ اسے کھانسی آئے کہ جو اندر پھیپھڑوں میں بلغم, رات کو گھر بلغم جمع ہوئی ہے وہ نکلے. ان کی تفصیلات ہیں. تو جب آدمی اقامت صلات اس کی ساری لوازمات کو درست کرنا چاہے اس کو ان ساری باتوں میں تحقیق کرنی ہوگی. وہ سیکھے گا تحقیق کر کے, تحقیق کر کے سیکھ کر عمل کرے گا تاکہ ایک جو پوزیشن لیتا ہے جو طالب علم نا وہ ایک ایک نمبر کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں طالب علم کا ایک نمبر اتنی زیادہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے پرچے پر جو حاشیہ لگایا تھا, میں نے صرف سبز لگایا تھا, اس نے سبز سرخ دونوں حاشیہ لگائے تھے, لہذا اس کا جو تاثر ممتحن پر آیا ہے اس سے ایک نمبر اس کا زیادہ ہوا ہے. میرے دو طلبا کا جھگڑا تھا آپس میں پوزیشن لینے کا. دونوں بڑے کام کے تھے, دونوں بڑے سارا سال کام کیے ہوئے تھے اور بڑا ان کا یعنی وہ اس نے بڑا خوش رکھا ہوا تھا, بڑا اس سے راضی تھا. تو اب ان کے بارے میں کیا کریں؟ تو آخر میں نے کہا کہ آخر میں آپ کا فیصلہ جو ہے وہ حاضریوں پر ہوگا. تو ایک حاضری سال میں کم نکلی, پورے سال میں اس کی ایک حاضری کم, اس کا ایک نمبر کم ہوگا. تو آدمی یہاں ایک چیز کے لیے کساب سے آپ جب وہ خرید رہے ہیں نا گوشت تو اس کی فکر ہوتی ہے پہلے, چھ سال بیچنے کی فکر, ہڈی بیچنے کی فکر پہلے ہوتی ہے. اسے آپ کے میں نہیں لیتا ہوں تو کہتے ہیں خا خدے دا دکھو نہ بغیر چھچڑوں نہ بغیر پیدا کھڑے ہوئے پور توڑ میں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک من کا جو ذبح کیا ہے نا اس میں 15 سے 18 ہیں. ایک من کا جو ہے نا اس میں 15 سے 18 ہیں, 5 سے 4 ہیں اور اس میں جو 3 سے 6 ہیں اور مجھے جو 3 سے 6 بھی 120 روپے کلو پر لگ رہے ہیں. وہ تو قاضی صاحب کو پسند نہیں آیا تو اس نے اٹھا کر پھینک دیا, گھر والی سے جھگڑا کرے گی کہ دا دے اکل رہے دا یہ وہ کھڑا ہوئے رہے. ہاں جی دے میں تو چھچڑے خرچے کر کے ایک آدمی گوشت خریدا تھا, گوشت خریدنے کے بعد آئیڈیا چھچڑے بچے اس پیسے کر کے اتنی پھینک دیا. یہ حال ہے وہ کیوں پھینک رہا ہے؟ تو اس لیے گھر والی کے ساتھ جھگڑے سے اپنے ہی جان جان چھڑا دیں. اب اس کو کیا پتا ہے کہ آدھا پاؤ پھینک کے آیا ہے. میں عورتوں کے بیان میں کہا کرتا ہوں کہ یو کے لوگ وہ مندے تازو خامن قطر, خامن قطر در چارا ہوا ہے, اس کو واپس کرنے کے لیے بھیج دو قسم خانے. ماں تو سارے چھڑیاں چاقو کو لڑکیاں لے کر بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ اگر لڑائی ہو گئی. ایک دفعہ میں واپس کرنے کے لیے گیا گوشت, یہ جو اس کے بورڈ بورڈ والی جو منڈی ہے اس میں کتنے پوری لائن قسموں کی بیٹھی اور اس میں ہیں قابلی قصاب ہوتے ہیں, کسی کو اڑا کر چلا جائے گا افغانستان کو مزے کرے کون اس کے پیچھے اترے گا. تو اس آدمی کو میں نے کہا کہ گوشت تمہارے سے بدبو آ رہی ہے, تو بیچ رہا ہے, اس کو میں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بھی آ کے سچ میں لڑائی کی, اس طبیعت ذرا جوش کی, میں نے بھی لڑائی کی کچھ بتائی سے بے فکری تھی. تو اسے میں نے کہا میں بھی جا کے پولیس کو لاتا ہوں, اسے گرفتار کراتا ہوں, تو اس سے قابلی بیچارے ڈر جاتے ہیں. تو اس نے مجھ سے واپس کیا. خیر اس کے بعد میں نے توبہ کی، میں نے یا اللہ اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا کہ ایک کلو دو کلو گوشت پر جان قربان کرنے کے لیے آدمی آ جائے، ایسا فساد ہو جائے خدا نہ خاصہ، کوئی نتائج خطرناک ہو جائے پھر کیا ہوگا، تھوڑے سے مال کے لیے آدمی جان کو ضائع کرتا ہے. خیر یہ بات کیا کر رہے تھے جی، ہاں ایک ایک چیز پر وہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ کساب ایک ایک چھلتے کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، دم جو پیچھے ہوتی ہے نا اس میں چھری ڈال کر لمبی اس کو کھینچ کر پھر دم کی ساری ہڈیوں کو آخر تک کتنی ہڈیاں کھینچنی ہوتی ہے اس کو بھی نکالتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ 10 پیسے کی 5 پیسے کی یہ بھی ہے، اگر اس کو میں نہیں بیچوں گا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا. تو اللہ والے حریص ہوتے ہیں نیکیوں، اللہ والے عمل کے وہ کمال تک پہنچانے کے حریص ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا حریص بنا لے کے، کیار کو بھی حرص ہے. بریلوی ذات ہوں گے اس جگہ تو ہم کہتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں بیان کرتے ہوئے، گستاخیاں کرتے ہیں. حرص کہتے ہیں کسی چیز کی بہت شدت کی چاہت کو کہتے ہیں. تو آپ کا حرص کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل، یہ آپ کی چاہت ہے، شدت کی چاہت آپ کی. تو اللہ والے جو ہیں وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں. اس لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے ملکات اور اس کی صفات جو ہیں وہ بذات خود بری نہیں ہیں. حرص ہاں کہتے ہیں دیر حرصی ہے پچھ تمہیں کہتے ہیں تو آدمی کو خیال ہوتا ہے اور اخلاق دیر حرصی ہے. صوفیہ کہتے ہیں حرص بری چیز نہیں ہے. یا اللہ کیوں بری چیز نہیں ہے؟ بری چیز اس لیے نہیں ہے کہ پہلے وہ جو ہے برائیوں کا حریص، پہلے برائی کا مال کا حریص ثابت ہو، نیکی کا حریص بنا دیں تو حرص تو وہی ہے. پہلے مال کے لگ رہی تھی نیکی کے لگ رہی شروع ہو گئی تو اس کا مالا ہو گیا نا، مڑ گئی ایسا تو پر مڑ گئی کہ اب اس کو اب بہت زیادہ فائدہ دلا رہی ہے. تو اللہ والے نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، یہ تاکید کرتے ہیں کہ وضو کے لیے پانی کا کیا شرائط ہیں. بیٹھنے کے سبحان اللہ جو اس آدمی نے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر وضو کیا ہے، اب اس کو جو نور حاصل ہوا ہے جو نماز میں اس کو جھلک جھلکے گا، یہ دوسرے آدمی کو تباہ نہیں کر سکتا. اگر یہ شریعت نے سختی نہیں کی اس پر کہ مسجد ہم سب کے لیے رخ بیٹھ دیں گے، کیسی جگہ بنائیں، تھوڑی جگہ میں سب کو سمیٹنا ہے، سب کو سمانے کے علاج کرنے ہیں، تو یہ بات نہیں ہوتی ہے. خیر یہ آپ سرچ کر رہا تھا کہ کام عقیم مصطلاح اس پر غور کریں تجویز. اب جو آدمی قاف کو صحیح ادا کرتا ہے اور نہیں ادا کر سکتا اور سیکھ بھی نہیں رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، آپ صحیح تجویز والے کی نماز کو غیر صحیح تجویز والے کی نماز سے نہیں پہنچ سکتے. تھوڑا سا تجویز سیکھ لی، اب دعات کو تو ادا نہیں ادا کر رہا ہے سورہ مخرج سے، لیکن صفت اس کی استطالت ہے اس سے نہیں ادا کر رہا، ورب دعالین یہ اب میں نے صحیح ادا کر دیا، زبان کا میرا کنارہ اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگا ورب دعالین ہو گیا، لیکن صفت استطالت کے بغیر میں نے کیا ہے لمبا کرنا اس کو ورب اتنا جو لمبا کیا تو اب دعا کی صفت استطالت ادا ہوئی اور اس پر جو نور نازل ہوا ہے اب اس کے بغیر پڑھنے پر تو نور نازل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا، تجوید میں کوشش کرنی ہوگی. حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے خلیفہ گزرے ہیں کہ ان کے مقام سبحان اللہ، اور سنگ پارس جو قریب ہوا ہے، جس چیز کے لیے قریب ہوا ہے، روحانی کے لیے قریب ہوا ہے رنگا گیا ہے، دنیا کے لیے قریب ہوا ہے رنگا ہوا ہے، وزارتوں کے لیے قریب ہوا ہے رنگا گیا ہے، سبحان اللہ. ایسے جی بری بات نہیں. اور علم سے فارغ ہونے کے بعد کسی مدرسے میں تدریس کرنے لگتے ہیں مدرسے میں، پھر ان کو شوق ہوا کہ بیعت اپنی مکمل اصلاح تو صرف علم سے نہیں ہوا کرتی، بیس ہونے کے بعد مجاہدات سے گزر کر شیخ کی نگرانی میں کام کر کے پھر آدمی کی اصلاح ہوتی ہے. تو ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیس ہونے کے لیے گئے، جب وہاں گئے تو انہوں نے تعارف وغیرہ کروایا ان سے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے دورہ عزیز کسی اہل عزیز سے کیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے دورہ عزیز تو اہل عزیزوں سے کیا ہوا ہے، میں آپ کو بیعت نہیں کرتا ہوں، یہ اگر پھر کیا کریں کہ آپ جا کر دیوبند میں دورہ عزیز کر کے آئیں. کہتے ہیں میں استاد بنا ہوا، عزیز مکمل کیا پڑھ کر، پھر وہ گیا جی داخل ہوا، دوبارہ دورہ حدیث کیا، دیوبند کا دورہ حدیث کیا. کہتے ہیں پھر آیا انہوں نے کوئی نماز پڑھائی اور انہوں نے قرآن سنا، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کی تجوید ہی درست نہیں ہے، آپ جائیں تجوید درست کر کے آئیں. چلے گئے، کہتے میں نے اپنے سے کم عمر کے استاد کے بعد داخلہ لیا، قاری صاحب کا شاگرد ہوا، کم عمر تھا مجھے اور عالم میں نہیں تھا، قاری تھا، اس کا شاگرد ہو کر اس کے بعد اسے تجوید سیکھی. کیا تجوید سیکھنے کے بعد میں پھر گیا، پھر حاضر خدمت ہوا کہ میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دو شادیاں ہیں، تو آپ دونوں بیویوں سے لکھا کر کھوا کے لائیں گے کہ وہ آپ سے راضی ہیں، جب دونوں آپ کو لکھ کر دیں گے آپ سے راضی ہیں تب ہم بیعت کریں گے. خیر پھر آئے، تیسری بار آئے، آپ دونوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو راضی کیا. آپ ساری بیویوں کو راضی کر سکتے، بیوی کو راضی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ جن کی شادی ان سے پوچھتے ہیں. ایک دفعہ میں یہاں بیان کر رہا تھا تو بیان میں نے کہا کہ شادی کرنے کا تیرے نوجوانوں کا تو بڑا شوق ہے، لیکن آخر آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ مر جائے تو اچھی، پھر مر جائے تو اچھا ہو. تو جتنے سب میں بیٹھے ہوئے تھے جن کی داڑھی میں سفید اور کالے بال اکٹھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے غیر رائے تو کہتے ہیں ہاں غیر رائے تو ہاں کہہ دیا اس نے. تین ضد جو ہے نا، تین ہٹ، بالک ہٹ اور راج ہٹ اور پریا ہٹ، یہ مشہور ہے. بچے کی ضد، بچے کی ضد عورت کی ضد پریا ہٹ کو کہتے ہیں، بالک ہٹ بچے کی ضد اور راج ہٹ بادشاہوں کی ضد. اس کے بڑے نتیجے ہیں، ہمارے پاس میں وقت نہیں ہوتا کہ ان تینوں کو بیان کریں. میں خیر آخر ان سے مذاکرات کر کے، ان کو راضی کر کے، ان سے خطوط لکھوائے، وہ خط لے کر گئے، پھر بیعت ہوئے، پھر بیعت کیا جاتا ہے. اور بیعت ہونے کے بعد ایسے کامل ہوئے ہیں کہ ٹانگ ان کی ایک خراب ہو گئی تھی، ایک ٹانگ خراب ہو گئی تھی، اور آخر میں ڈاکٹروں کا فیصلہ ہوا کہ اس کا ٹانگ کو کاٹنا چاہیے. تو اتفاق سے جو نصیحت دینے والا ڈاکٹر تھا کرنل ضیاء اللہ، وہ بھی ان کا مریض تھا، اور جو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر تھا کرنل امیر الدین، وہ کنگر میڈیکل کالج کا سرجری کا پروفیسر ہوتا تھا، اس کو بابائے سرجری کہتے، وہ بھی مریض تھا ان کو. تو لے گئے تو ہم نے کہا مجھے اب میرا جو آپریشن کرو گے وہ نشہ کے بغیر کرو. تو کرنل ضیاء اللہ صاحب جو نشہ دینے والا تھا وہ نبض پر حال رکھے ہوئے کھڑا رہا، کیونکہ نبض پر حال رکھنا ہوتا ہے حالت غیر ہو جائے تو پھر نشے کو کم زیادہ کرنا ہوتا ہے، اور غیر ہو جائے تو اس میں کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اس کی باقاعدہ جو ہے میڈیکل ایتھکس ہیں اور قوانین جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نشے والے کو مریض کے پاس رہنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ کھانس کر سانس لے کر خطرے سے باہر نہ ہو جائے. اگر اس کی بے احتیاطی سے آدمی مرا تو اس کے ذمہ قتل کا مقدمہ ہے شریعت میں، کیونکہ اس کی بے احتیاطی سے ہوا. جو قوانین لکھے ہوئے ہیں کتاب میں ہر علاج معالجے کے بارے میں، ان کو پورا کرتے ہوئے اگر آدمی کی جان ضائع ہوگی، اس کو نقصان ہو گیا، تو پھر وہ من جانب اللہ اس پر گنہگار نہیں ہے. ان احتیاطوں کو اس نے نہیں کیا اور آدمی کو نقصان ہو گیا، تو یہ آدمی قتل تک کا گنہگار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آپریشن اول تاخر نبض پر کوئی فرق نہیں آیا اور ٹانگ کاٹ دی گئی. ان کی جو سوانے کی کتاب ہے اسے میں نے پڑھا، سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں مراقب ہوا کہ اس تکلیف پر مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کیا اجر دے گا. اس اجر کے مراقبے میں ایسی محبیت ہوئی کہ ٹانگ جب وہ ٹانگ کاٹتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. چلے تو ایک ہو گیا، میں اپنے گاؤں کے لیے صاحب کو سناؤں. ہمارے گاؤں پہلے زمانے میں تو زمین زیادہ کوئی کاشت نہیں کر سکتے، آباد نہیں کر سکتے. ایک پہاڑی زمین ہمارے گاؤں کی ہوتی تھی کہ جو جسے مویشی چرتے تھے، اور سردیوں میں اس کی گھاس کاٹ کے لوگ ذخیرہ کرتے تھے مویشیوں کو کھلانے کی. جب اس کی گھاس کاٹنے کے لیے جاتے تھے تو کسان گاؤں کے بڑے وہ پارٹیاں بن کر جاتے تھے. پہلے زمانے مزدوری پر تو کام نہیں ہوتے تھے، اشر پر کام ہوتے تھے، سارے مل کر کرتے تھے. وہ ان کے لوگ کھیل بھی ہوتا تھا، ان کا لوگ مزاق بھی ہوتا تھا، عوامی مذاق عوامی کھیل کے طور پر، ہاں جی، ایک دوسرے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر آوازیں کس رہے ہیں، سارے بڑی خوشی کی زندگی ہوتی تھی. مجھے اپنے گاؤں کی وہ زندگی بڑی یاد آ رہی ہے. یہاں کی موٹروں کا مزہ وہ نہیں ہوا ہے جو وہاں جوار کوٹتے ہوئے ہم نے اس طرف پھٹایا. خیر کہتے ہیں کہ وہ سردیوں جاتے تھے، اس میں ان دنوں جاتے تھے گھاس کاٹنے کے لیے، جو بڑے ڈھول باجے اور یہ چاول پکا کر اس کے اوپر شکر کو پھیلاتے تھے, اوپر کوزے سے گھی ڈالتے تھے, خالو اس کو کھاتے تھے. تو ایک ہمارے والد صاحب کے دوستوں سے کہا کہ ہمارے گھاس کاٹ رہے تھے ہمارے علاقے سے, تو کہتے میں گیا وہاں پر, وہ کہتے ان کو روٹی پہنچانے کے لیے میں گیا. تو عجب بابا کہہ رہا تھا کہ میں جب روٹی پہنچانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گڈی جو کٹی ہوئی ہے اس لائن میں, اس پر خون ہی خون لگا ہوا. تو میں نے کہا لے کا گورے کہ اللہ سوچا اللہ سنا دے پریشی رہے کہ دیکھو کسی کا آدمی کٹاتے, لوگوں نے دیکھا کہ ماں ہوگا تھا بستر ہے, ایک آدمی نے جو ڈھول کی آواز میں اتنا مست ہوا ہے نا کہ کاٹتے اس نے اپنی انگلی کو بھی کاٹ کر پیچھے پھینکا ہوا ہے, خون جس کا بہ رہا ہے آگے چل رہا پہنچ نہیں ہے. کیفیت بجٹ باقاعدہ ایک نفسیات کی کیفیت ہے نا, نفسیات میں ذرا بات آئی ہوئی ہے, کیفیت بجٹ پا لینا, کسی چیز کا ایسا پا لینا کہ دوسری چیزوں میں گم ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو دنیا کی چیزوں میں ہوتی ہے, اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کے دھیان میں تعلق میں کیفیت استغراق کیفیت وجد ہو جاتی ہے. خیر ان کا تذکر آیا تو بات اقامت صلات کی ہو رہی ہے, تجوید درست کرائی ان سے, تو ایک چیز کو ان کا تذکر آ گیا تھا تو ایسے خیال ہوا کہ ان کے اس بات کو بھی بیان کر کے آپ کو سنا دیں کیسے اللہ والے بھی گزرے. جامع شفیع کی مسجد ہے نا, اس میں کہتے تھے اس کے بارے میں ہم کو سوچ رہے تھے کہ سڑک کے کنارے بنائے ہیں تو نمازی زیادہ ہوں گے, نمازیوں کو فائدہ ہوگا, لیکن گاڑیوں کے جائے تو شور و شراب بھی ہوگی, اور پیچھے بنائے ہیں تو شور و شراب تو سکون ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ پھر لوگ نمازیوں سے دور ہو جائے گی. کہ اس میں غور ہی کر رہے تھے ان کے دارالعلوم کی مسئلے جانے چاہیے تھے, اب سڑک سے دور بنی ہوئی ہے. کہ رات کو کسی کو خواب میں ضرورت کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنے قدم مبارک سے اس کی لکیر کھینچ کر اس کو بتایا, اور صبح وہاں پر تھا دیوبند کی تعمیر کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے لکیر کھینچی تھی, اور صبح وہ لکیر وہاں پر تھی. سبحان اللہ, ویسے قبول اللہ کے بندے گزرے. عرض یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے کی, کیونکہ مہم امر جو ہے تعلق مالان ہے, حج سے بھی بڑھ کر سب سے عظیم مہم عمل جو ہے وہ نماز, فرض نماز ہے. اس سے جو قرب الہی ہوتا ہے وہ دوسرے اعمال سے نہیں ہوتا ہے, لہذا اس کے اقامت صلات کے جو ہے باتیں اس میں خوب کوشش کرنی ہے. ڈاکٹر سیال صاحب بھائی نے ہمارے پاس ہمارے ساتھ تھے, تو انہوں نے ایک دن کہا قاضی فضل بھائی سے, قاضی صاحب نماز کا مذاکرہ کرو, نماز کیسے پڑھنی چاہیے. تو میں نے کل میں غور کیا تو میرے دل میں آیا کہ ڈاکٹر سیال صاحب سلسلے میں ہمارے بیٹھ رہے تھے, کل میں یہ بات آئی ہے کہ ڈاکٹر فضا جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے پیر ٹیڑے ہوتے ہیں, تو اس کو میں کہہ تو نہیں سکتا قاضی صاحب مذاکرہ کرے تو سامنے بات آ جائے گی, کیونکہ پھڑکا ہوتا ہے اس کے پیر جو ہے تو ایسے ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہونے چاہیے بالکل. کیا وہ مذاکرہ میں سنا ہوا غور و فکر سے قاضی صاحب کا ہوا, تو کوئی دوسرے تیسرے وقت میں نے کہا کہ دراصل میرے جو ہے تو گھٹنوں میں فرق ہے, گھٹنوں میں پیدائشی فرق ہے میرے, تو میں ہر رکعت میں پیروں کو قبلہ رخ کر کے ٹھیک کر کے کھڑا ہوتا ہوں, لیکن چونکہ گھٹنوں کو موڑ کر زور لگا کر میں کھڑا ہوتا ہوں, گھٹنوں کی ساخت ایسی ہے, تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب فرق پڑنے پر روز ہو جائے تو پھر مڑ جاتے ہیں پیر, کہ ان کو ساخت ایسی ہے جو میرے بس سے باہر ہوتے ہیں. وہ مسئلے کا مجھے نہیں ہے, اس کا معلومات بھی بزرگوں سے ہوئی ہیں, اور رات احساس بھی کرتا ہے کہ ان کو موڑنا چاہیے, جتنی بار اس اتنا میں دیر میں موڑ سکتا ہوں موڑتا ہوں, لیکن پھر جو ہے تو گھٹنوں کی ساخت ہوئی سے مڑ جاتے ہیں, اسی جادو پر آ جاتے ہیں, تو آدمی کوزر ہو جاتے ہیں, مزدوری ہو جاتی ہے, کیا کرے آدمی. یا میں دیکھا ہوگا جو اہل حدیث سجدہ جلسہ استراحت کرتے ہیں, ایک رکعت کو دوسرے رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ سنت ہے, باقی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں جلسہ استراحت کیا ہے, لیکن بوجھ عذر کے کیا ہے. تو اس لیے فقہا نے بات کی ہوئی ہے کہ جو کام آپ نے بوجھ عذر کے کیے ہوئے ہوں وہ سنن شریعہ میں نہیں آتے, اس پر جو سواد کا قرار ہوا ہوا. خیر تو اس میں یعنی یہ ایک ایک بات کو دیکھنا ہے جی, اب گاڑی کا خلال کیسے کرنا ہے جی, اب اجلا سے کتنی بار کرنا ہے؟ تین مرتبہ. ہاں جی میں دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں کیونکہ دونوں ہاتھوں کو تین بار استعمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ایک کیا پکڑے گا دوسرے کو کر دیا اور تیسرے کو کر دیا. اور خان صاحب بتائے گا ٹھیک ہے جی. تو باہر ان چیزوں میں تحقیق کرنی ہوتی ہے کیونکہ جو ثواب دلانے والی اور قرب دلانے والی اقامت صلاح کی یہ تفصیلات ہیں. ہاں جی اقامت صلاح کی تفصیلات ہیں. اس کے جو اس کے لیے جو کپڑا ہے جگہ ہے ساری باتیں ہیں. ایک جگہ لوگوں نے غصب کی زمین پر مسجد بنا لی تو ہمارے مدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بنیادی مالکان کے صاحب کو معلوم کر کے پھر ان کے ساتھ رابطہ کر کے پھر ان سے وقف کروائی. انہوں نے کہا اب ظالم نے آپ سے قبضہ کر لی ہے اب آپ کے وہ پاس واپس تو نہیں آ رہی ہے تو لہٰذا اگر آپ کب آپ وقف کی نیت کر لیں تو صاحب آپ کو تاکہ نماز مکرو نہ ہو. ہماری جگہ جو ہے مسجد ہم بنا لیتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں ایک مسجد تھی تو اس مسجد کے مالے والے فاضل کی پارٹی میں ملازم تھے. ہمارے گلستان کے بزرگ تھے مولانا صاحب کے دوست رحمتہ اللہ کے دوست سے کبھی کبھی یہاں آیا کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. نسب نے نماز پڑھنے کہا کہ لڑکے بلیک تھا کس کو لکڑی لگی ہے وہ بلیک والی ہے بلیک کی خریدی ہوئی لکڑی. سبحان اللہ. تو خیر جی عرض یہ ہے کہ اس میں ساری باتوں کو دھیان اور غور کر کے بس جگہ کپڑا تک سب باتوں کو جو نماز کی شرائط ہیں اس کے جو ساتھ متعلق ہیں ان سب کو انتہائی کوشش کے ساتھ حاصل کر کے سیکھ کر تحقیق کر کے ان کو پورا سمجھ کر اس کو جتنا ہم لگیں گے جتنا ہم کوشش کریں گے تو اقامت صلاح پر عمل ہوا. سبحان اللہ. کہ صبح کی نماز میں طوال مفضل کے خلاف اگر پڑھا نماز تو ادا ہو گئی لیکن طوال مفضل کا ثواب جو تھا اس مصحاب کا ثواب تو رہ گیا. طوال مفضل جو سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں کہ پوری صورت اگر کات میں پڑھیں پوری صورت دوسرے کات میں پڑھیں. آج کل اگر مودی صاحب پڑھے تو پیچھے مقتدی جو ہے تو وہ اس کو نوکری سے نکال دیں کیونکہ جو پٹھان آدمی ہوتا ہے نا اس کا کیا جذبہ ہوتا ہے. اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے پٹھان خان کا جذبہ یہ ہوتا ہے جو بروس نے اللہ اکبر کو امام ماں کی بسی تھی کہ باپ کے آگے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تو نماز آدمی ہوتی ہے تو کہ اللہ اکبر بے کہوں گا اور یہ جھکے گئی ہے اتنا میرا تابے دار ہونا چاہیے باپ جب اتنا تابے دار ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے اور ذرا اپنی مرضی کرے نا بس پھر اس کو جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے اپنے ملائے مسجد بنائی جہاں میں نے پہلا مکان بنایا تھا میں ملائے مسجد بنائی مکان یاد نے بڑی درخواست کی کہ ہمارے والد صاحب نے 10 بدلے وقف کی تھی وہ آپ لے لیں اور اس بند آپ بنائیں مسجد. اس زمانے میں ان کے 10 بدلے کی قیمت تھی 50,000 روپے اور ہم نے جو مسجد بنائی وہ 1.5 لاکھ کی تھی. تو ڈاکٹر سیال صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ نے آپ کو فضل فرمایا ہے تجویز آپ کی درست ہے آپ خود ہی نماز پڑھایا کریں بغیر معاملے کے کیونکہ بغیر معاملے کے نماز پڑھانے کی سنت زندہ ہو جو حضور نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہوئی ہے. ان نے نماز پڑھانی شروع کر دی. پھر اس نے کہا بچہ اپنے بچوں کے لیے قاری صاحب رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا اپنے بچوں کو میرے پڑھاتا ہے تو باقیوں کے بچوں کو بھی پڑھایا چلو پیسے میں دوں گا باقیوں کے بچوں کا دیے قاری اپنے اس نے رکھا تنخواہ یہ دیتا ہے سب کے بچوں کو پڑھا رہا نماز بھی پڑھا رہا ہے مسجد بھی بنائیے. اب کچھ دنوں کے بعد مالی نے فساد شروع مجھے لوگوں نے کہا کہ سار ڈاکٹر نا تو خلق دیر خفا رہی سارے لوگ بڑے خفا ہے تمہارے ڈاکٹر سے. خیر ایک دن میں گیا وہاں پر نماز وغیرہ پڑھی حالات وغیرہ دیکھے تو واپس آیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ڈاکٹر سیار صاحب ڈاکٹر چل رہے کہ تاکہ امام تھی امام کیا نہ معذول ہوں تو جیسے امامت سے معذول کرتے ہیں اس کا بڑا غم ہوا جی بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا تمہارے امام سے معذور کرتے ہیں ایک جو ہے مالے والوں سے کہو کچھ اور امام لا کر رکھتے ہو رکھو اور جتنا آپ سب ترخواست دیا کریں میرا جتنا چندہ میرے ذمہ آئے میں بھی دیا کروں گا, اور بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی آپ سے رکھو جتنا میرے ذمہ آئے گا میں دوں گا. کیونکہ میں یہ حالات دیکھ رہا ہوں کہ بس ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ محلے والوں کی چودراہٹ ختم ہوئی ہوئی ہے, محلے والوں کی چودراہٹ مشری بھی فرض ہوئی اور جی مشری والی یہ چودراہٹ مانتے ہیں کہ نماز کا وقت جب تبدیل ہوا تو ان میں سے کوئی کسی محکمے میں افسر بھی تھا کوئی 16-17 گریڈ کا ہے تو اس سے اپنے اپنی زبان میں گریوینسز دکھا جی گریوینسز جی ناراضگیاں ہیں رنجشیں ہیں نا جن میں رنجش ہے تو جب درخواست یہ کرتے ہیں تو ملازم درخواست یہ کرتے کہتے ہیں کہ آئی فیل دس گریوینس اگینسٹ دس پرسن مائی گریوینس شوڈ بی ریموڈ میری ناراضگی کو رنجش کو دور کیا جائے میں ان باتوں پر رنجیدہ ہوں میرا حق مارا ہوا ہے تو اس نے کہا گریوینسز دیا جی تو میں نے کہا بس چھوڑا نہیں کریے سب کچھ. تو اشفاق نے وغیرہ نے کہا کہ ماما جی تو تکلیف کے دے دے دے فیصلے مانے تو میں کہ تکلیف جب اس کا دل برداشت کر لے گا نا تو پھر اس کی جو وہ بات ہوتی ہے جذبہ جا اس سے یہ ٹوٹے گا اس سے اچھا تھا جب اس کا جذبہ تھا جا ٹوٹ گیا تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم بیٹھ کی اجازت ہے بس اگر خبر ہے پورا کرو مگر میں بعد اجازت پر توکڑا جی تو میں بڑی کوشش کر رہا تھا بس مولانا صاحب کے آگے آگے کرتا رہتا تھا میں کہ اس کے اجازت ان سے ہی ہو جائے ان کی زندگی میں ہو جائے لیکن دیکھو چار سوال دیکھنا میرا چار سوال بنیادی طور پر میاں گان بھی خدا خانہ جڑ سی ہوئی تو لہٰذا اس کی عادتیں اس طرح کی تھیں میں نے اس کو مسئلے پر کھڑا کیا مسئلے سے بات تو جگہ تم سن لوگ تو اس کے نقصان تو یہ ہو گیا تو میں نے کہا زیادہ تر اوال خلافت منگا بور کو دفتر ہوں ایک دریوال اور بندوق ہوتی ہے نا ایک تو اصلی ہوتی ہے بال ملک کی بنی ہوئی ہے درے میں بنی ہوئی ہوتی ہے ڈر کرتی رہتی کبھی کبھی ڈر کھٹا دی جاتا اس کے پاس خیر جی یہ کیا بات عرض کر رہے تھے جی ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ میں کسی جگہ بھی نئی مسجد میں جاتا ہوں نا تو امام کے پیچھے تین چار جگہ ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی گھڑے کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہے یہ چودراہٹ کی جگہ ہوتی ہے مالے کی یہ بال میاں سے بول آ گئی خان سے بول آ گئی ملک سے بول آ گئی کیونکہ اس جگہ وہ جنماز بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس جگہ جی مزرا دی جی ملکی کو لگا دی جماعت کا جماعت کی خانی کو لگا دی یہ مسجد میں نماز کو نہیں آ رہا یہ مسجد میں ملکی انجوائے کرنے کے لیے آ رہا ملکی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آ رہا. خیر جی یہ تو بات عرض سامنے باتیں آتی گئیں عرض میں کرتا گیا ہمارا کون سی تقریر آپ سے بیان ہوتے ہیں کہ جو تیاری کی ہوئی ہو آتو زکات پھر زکات ادا کرو زکات کسے کہتے ہیں مولوی شوکت صاحب جی کپڑوں میں بس کپڑے جب دھونے جائیں تو بھی زکات کہتے ہیں تو زکات جو ہے تو وہ ایک تو مال کو پاک کرنے کے بال کی پاکی میں استعمال ہوا ہے سب کو استعمال کیا ہوا ہے اور ایک تزکیہ کے ساتھ تزکیہ کے ساتھ جو مادہ بنتا ہے تو باطن کا پاک کرنا اس لیے جو مکی صورتیں ہیں مکی صورتوں میں عبداللہ صاحب اس طرح ہی ہے ڈاکٹر فیار صاحب ہاں جی مکی آیتوں میں زکات کا کیا معنی کیا گیا ہے عظیم سے نقطہ پوچھنا کو گندے حسانیات پروفیسر پاتی شیوے تھے اگر تو وقت نہیں بلا اس کے مطالعہ کھولو ڈاکٹروں نے سپوز کہوں جی وقت ہاں جی مکی صورتوں میں کیا زکات کا کیا کرتے ہیں یہ جو آیت آئی ہوئی ہے دوسری ایک آیت ہے سورہ اس کی تیسرے پارے کی آئے تھے کون سی صورت ہے جی ہاں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی اس میں تزکا کے کتنے معنی ہیں شوکت صاحب ادھر مفتی جڑی گئی ہے نا ادھر صحیح کیا ڈاکٹر فیار صاحب کتنے معنی ہیں جی قد افلح من تزکا کے اس جگہ پر ڈاکٹر عبداللہ صاحب صدقہ فطر بھی اس میں ہے اور تزکیہ بھی اس میں ہے. اس میں صدقہ فطر بھی ہے اور اس میں جو ہے تو تزکیہ بھی ہے. ہم تذکرات یا ڈاکٹر کو گٹر دوں چوکس سے بخا پکی دے منگ ہتک کی عالمان ہتک کی دے خیر جی لیکن مفتی افتاب آدم صاحب چھو کر بیٹھا ہوا ہے یہ چیزوں پر تخارا دشما جا ماں پسی بسی جی جب ماں پسی بسی جی یہ تو نظر بھی آئے جتنی دیر جی وہ کیا ایسا قدم عقیم الصلات آتا زکات وہ مالی عبادات آ گئی ساری مالی عبادات. تو مالی عبادات کا ایک رخ جو ہے وہ تو مال کا ادا کرنا اور فرض کا ادا کرنا ثواب ہونا, دوسرا یہ کہ مال کی محبت کا قلب سے دور ہونا وہ اس کا بات نہیں پھیلو ٹھیک ہے نا. تو اس کا زکات جو ہے وہ مال کو بھی پاک کرتی ہے قلب کو بھی پاک کرتی ہے. قلب کو پاک کرتی ہے مال کی محبت. جب آپ زکات ادا کرتے ہیں تو اپنا کمایا ہوا مال تکلیف سے کمایا ہوا سنبھالا ہوا مال جب آپ نے ادا کر دیا تو اس کے اس مال کے ادا کرنے کا فرض پورا ہوا اس پر ثواب ہوا اور ساتھ یہ ہوا کہ قلب سے مال کی محبت دور ہوئی قلب کا تذکیہ ہوا. تو اس بات پر زیادہ وہ پہلی باتوں پر زیادہ وقت لگ گیا جس بات کو زیادہ بیان کرنے کا رہتا تھا اس بات کو زیادہ بیان کرنے کا رہا تھا. ور کہو مار راکین ور کہو مار راکین کی بات میں شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب پہلے عقیم الصلات کہا بھی گیا تھا جس میں جماعت کی پابندی لازم آتی ہے. پھر جو ارکو مراکین کہا گیا تو اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس کے دو فوائد ہوئے ہیں. ایک تو عیسائیوں کے نماز میں رکوع نہیں تھا, ہماری نماز کے رکوع کو جدا کر کے بیان کیا گیا کہ رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو ہماری نماز کا ایک رکوع کا عمل جو ہے وہ آیت میں بھی آ گیا, اس کی فرضیت بھی ثابت ہو گئی. اور عیسائیوں کی نماز سے ہماری جو ہے ہماری تمیز بھی ہو گئی کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے, ہماری نماز رکوع سے ان سے ممیز ہو گئی تمیز ہو گئی. اور یہ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ورکو مراکین اس میں اس کا ایک معنی ہے آئیے کرو آئیے کرنے والوں کے ساتھ. ایک اس سے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز کے رکوع سے عیسائیوں کی نماز سے مجید ہونا بھی ہو گیا اور رکوع رکوع کرنے والوں کے ساتھ جماعت کی نماز کے ساتھ اس کا حکم بھی اس میں ہو گیا. اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ آئیے کرو آئیے کرنے والوں کے ساتھ یہ قلبی عمل بھی اس میں آ گیا. پھر شیخ نے آگے لکھا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اس میں کیا بات ہوئی آپ آج بھی کرو آج بھی کرنے والوں کے ساتھ آپ آج بھی سے کیسا مطلب کہ آپ کریں اس میں آج بھی کرنے والوں کے ساتھ آج بھی کرنے کا کیا یہ ہے اس میں ہوئے کیا اس مطلب کہ آج بھی کرو آج بھی کرنے والوں کے ساتھ. تو شیخ نے لکھا ہے کہ آج بھی کرو آج بھی کرنے والوں کے ساتھ آج بھی قلب کا عمل ہے. جب قلب میں آدمی کی آج بھی پیدا ہوتی ہے تب آدمی کے بدن سے آج بھی ظاہر ہوتی ہے. اور قلب کے اعمال کے قلب کے اعمال کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ صحبت سے حاصل ہوتے ہیں. تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ آج بھی کرو آج بھی کرنے والوں کے ساتھ جب آپ لوگوں آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا جن کے باطن میں آج بھی رچی بسی ہوئی ہے تو ان سے آپ کے باطن میں وہ ایک سیز کی لہر اور اشفاق کی شکل میں آ کر داخل ہوگی اور رچی بسے گی پھر آپ کو حاصل ہوگی. وہ معلوماتی چیز نہیں ہے وہ تحصیلی چیز ہے. ہاں جی وہ معلوماتی نہیں ہے وہ تحصیلی چیز ہے. وہ معلومات میں آنے کے بعد آدمی کو حاصل نہیں ہو جاتی ہے وہ قلب میں حاصل کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے جو حکم ہوا ورک ہوں مہاراجین آج یہ کرو آج یہ کرنے والوں کے ساتھ اس میں آپ کو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہوگی جن کو صفت توازو حاصل ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ صفت باطن میں داخل ہو کر باطن میں بیٹھے گی. پھر دوسری آیت جو پڑی تھی تو ورک ہوں مہاراجین کے بعد مان اس کا مضمون آ رہا تھا کہ وہ کیسی آئے تھے جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ. تقوی جو ہے یہ بھی باطن کی ایک کیفیت ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے وہ جو ہے وہ کونوا مع الصادقین صادقین کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہونے سے آپ کو حاصل ہوگی تقوی کی کیفیت. کونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی حاصل کرو اور تقویٰ حاصل کیسے ہوگا کون عما صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اے ایمان والو تقویٰ حاصل کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تقویٰ جو ہے تو عام طور پر جو ہے تو اس کا معنی ہم ڈر کر لیتے ہیں ڈر بھی اس کا معنی ہے یقیناً تمہارے حضرات نے لکھا کہ کیا ایسا ڈر جیسے شہر اور شہر بھیڑیا اور چیتے کا ڈر ہوتا ہے؟ کہ نہیں جی ایسا ڈر نہیں ہے. کسی بہت بڑے محسن, کسی بہت بڑے منعم جس نے آپ پر بہت احسان کیے, بہت انعامات آپ کو دیے, بہت زیادہ آپ کی پرورش کی, بہت زیادہ آپ کا خیال لحاظ کیا, اس کے دل کو ناراض ہونے کا جو غم اور جو فکر اور جو ڈر آپ کے دل میں ہے, یہ کیفیت تقویٰ ہے. یہ کیفیت تقویٰ. ایک دفعہ ہم سندھ میں جماعت میں گئے ہوئے تھے, تو سندھ میں ہماری جو جماعت میں جاتی تھی وہ بڑی سختی سے لوگوں کی دعوت قبول نہ کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا, اور سندھ میں یہ تو اس طرح کا ماحول نہیں ہے. ہماری جماعت گئی, جو لوگوں نے شکرانے شروع کیے, میں نے کہا بہت شکرانے کے جی, یہ دس روپئے کا شکرانہ سن لو, 20 ہاتھ میں خرچ کریں ان پر. او ہو ایسے تو وہ شکرانے, اتنے لوگ خوش ہونے کا سائن تھی, تو ہر سال دورہ کیا کر سن کہا جی. میں نے کہا کہ اس سال مجھے دورہ دیا ہے, عزت کا یہ ہے, اگر وہاں پتہ چلا کہ اس کی دعاتی نہیں بری قائم ہو گئی ہے تو اگلے سال تو میری میری پٹائی ڈرٹ پٹ ہوگی, تو یہ سال کا دورہ کافی ہے. خیر ایک میں نے دھیان کیا تو ایک سندھی بیٹھا ہوا ہے, مجھ سے کہتے ہیں چھوڑو سائن, اتنے تو نے سختیاں مختیاں دھیان کی ہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی سختی مختی نہیں ہے, سب خیر خیریت ہو جائے گی. ایسی آپ کے خیر خیال اس کی بات کا سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہے, براہ راست جواب دیں تو ہر ایک آدمی کی آپ بات کا رد کر کے جواب دیں تو خیر ناراض ہو جاتے ہیں, خیر بات بیٹھتی نہیں ہے. وہ سن میں سنی ٹوپی ہوتی بڑی مزدار, تو ٹوپی پہنے ہوئے تھا. میں نے کہا کہ عید کے دن ہو اور تیرا ایک دوست ہے تجھے 10 روپے دے اور کہے کہ جب بازار جاؤ گا تو میرے دو بیٹوں کے لیے 2 ٹوپیاں لے کر آؤں گی. تو اس زمانے میں 10 روپے میں شاید ہو جاتی تھی ٹوپیاں, تب میں نے 10 روپے کہا تھا. تو میں کہا تم 10 روپے لے کر شہر کی طرف جا رہے ہو, ساتھ تمہارا دوسرا ساتھی بھی ہے, وہ تم سے کہتا ہے کہ چھوڑو یار, وہ تو تمہارا اتنا اچھا دوست ہے, اتنا تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے, اتنی محبت ہے, وہ ذرا بھی خفا نہیں ہوگا, یہ 10 روپے کی جلیبیاں کھاتے ہیں بس پھر واپس چلے جائیں گے. میں نے کہا جلیبی کھا لینی چاہیے نا, تو بڑا اچھا قریبی دوست ہے. یا نہیں سائیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, ایسا تو کوئی خفا کرتے. اللہ کتنا اچھا دوست ہو, کسی بات کو محسوس ہی نہ کرتا ہو, خفا ہی نہ ہوتا, اس کو کوئی خفا کیا کرتا ہے؟ کیوں صحیح جواب دیا نا, تو میں دیکھیں اللہ میاں کے اتنے احسانات, اتنے عطایا, اتنی پرورشیں اور اتنی برکتیں جو ہم پر ہوئی ہوئی ہیں, تو کیا اللہ میاں کو ناراض کرنا چاہیے؟ تو بڑا ہنسا کہتے ہیں مجھے, کہتے میری بات صحیح, میرا جواب دے دیا اور مجھے لاجواب بھی کر دیا, بڑا حوالے کا سازان. سبحان اللہ. تارز یہ ہے کہ تقویٰ وہ کیفیت ہے جو کسی بڑے بڑے من محسن, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب لکھے ہیں, پھر اس کو جو ہے تو صرف 3 جملوں میں کر کے ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے موائز میں دیا ہے. اس سے محبت کب ہوتی ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے کسی آدمی کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے. چلے آپ کو ایک لطیفہ سنائے, بڑا نوجوانوں کو بڑا اس کا لطف آئے. میں حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر بیٹھے ہوا ہوں, تراوی ہوئی ہے ہماری حافظ صاحبان میں, تراوی بڑی لمبی تراوی ہوتی تھی, تراویاں پڑھ کے بیٹھے ہیں, سب لوگ تھکے ہوئے ہیں, اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت مولانا صاحب کے کان تو کمزور تھے, مشین لگا کر سنتے تھے, کان میرے بھی کمزور ہیں, ہمارے ساتھی کو پتہ بھی ہے کہ یہ باتیں زیادہ نہیں سنتا ہے. تو دو آفت میرے پاس بیٹھے ہیں, ایک آفت بیٹھا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا ہے, تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں گلم جام نے سب سمجھ پیسے, وہاں پر آئے ہوئے آفت جو ہے نا. تو گلم جام اس زمانے میں یہ افغانستان کی کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں, یہ کیا علاقے وہ کہتے ہیں شمالی علاقے کی فارسی بولنے والی, تو وہ خواص تھا ان کی, اور گندگی اس علاقے کی, یہاں گندگی ہم نے شروع کر دی تھی. ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ گلنجیاں سو روپئے دن چلو, تو اس کو کہہ رہا ہے کہ 2000, تو کہتا پادا ہو ڈر جاتے, پادا ڈر جاتے, یہ بہت زیادہ ہے. تو دوسروں کو کہتے ہیں نہ کہنا کہ دعا خبر ہو کہ جناب تاڑو بوا کی بزما پیسے داش. اللہ کہ اگر تو دو باتیں کرے گا نا تو تجھے احساس ہو جائے گا کہ میرے قیمت ادا ہو. تو اس حسن جمال کو یہ ذات کے غلام نے پیدا کیا, اس کے کیا کہنے. یہ ہم جب استاد صاحب سے پڑھ رہے تھے تو میں کہا الحمدللہ رب العالمین, میں نے برخوردار کی الف لام جو ہے لام الف لام استغراقی ہے, اور استغراقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ساری چیزیں اس کے پیٹ میں آ گئی الحمد و حمد, کہ کسی کمال کسی چیز کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جائے گی تو لوٹ کر اللہ پاک کے پاس آ جائے گی, الف لام اس کو لے لے. کسی انجینئر کسی ڈاکٹر کسی شاعر کسی پروفیسر کسی دانشوار کسی پروفیسر والے کی اور کسی جو ہے تو آرٹسٹ کی, کسی کا کوئی کمال جو کچھ ظاہر کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تو سارا الحمد کے لفظ نے اس کو لے لیا کہ سب جس ذات سے جلال کر دیا ہوا ہے جس کے پیدا کرنے والی. تو اس نے یہ بات کی. ہاں جی, اور وہ یہ اس پر یہ فقرا کا عجیب حال ہوتا ہے کہ مارے نارا اور جان دے دیں اس آدمی کے جملے. ہاں جی, اظہر خان صاحب وہ کیسے گو کے بوری کے لیے تو یہ کہہ رہا ہے, گو کے بوری کے تو یہ کہہ رہا ہے اور سارے حفظوں کی ممبا ذات الجلال اس گرے تک نعرے میں جان دے دینی چاہیے. اللہ اکبر. تو محبت پیدا ہوتی ہے حسن جماعت سے, محبت پیدا ہوتی ہے ہاں جی, اور پھر محبت پیدا ہوتی ہے فضل و کمال سے, محبت پیدا ہوتی ہے کسی آدمی کے اندر سب کے پاس کوئی کمال ہے کوئی فضیلت ہے. وہ لڑکے جو ہیں ہاتھ میں بلا لیے ہوئے لکڑی کا ڈنڈا اور بالوں کیسے کیے ہوئے, سر کیسے لا رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں, گردن کیسے کر رہے ہیں جی. تو میں نے کہا دیکھو یہ اب یہ ہے عمران خان کی طرح شکل بنا رہا ہے, کیونکہ اس کا والدین بنا ہوا ہے, اس کو اس سے محبت ہوئی ہوئی ہے. ہاں جی, کیا اس کی شکل اچھی ہے؟ نہیں, اس کو ایک ڈنڈا مارنے کا طریقہ آتا ہے. ڈنڈا مارنے کے طریقے کا اس سے کمال سیاسی کمال بھی حاصل کر گیا بےچارا. جس بات اس نے پایا اس کو تو ملے پا نہ پڑ سکے, ملو اور ملو اس کو پا نہ سکے, دار آدمی کو پا گئے. خیر ہے ایسے دنیا بات کرنے کے لیے عرض یہ تھی کہ وہ محبت ہوتی ہے فضل و کمال سے ہوتی ہے. اور تیسری بار محبت کس بات سے ہوتی ہے؟ عطا و نوال. عطا و نوال سے محبت ہوتی ہے. اس نے کتنا دیا آپ کو, کتنے احسانات کیے آپ, تو ایک محبت اس سے ہوتی ہے. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں پر ایک مسلمانوں کے خاندان والوں نے مفتی صاحب ہمارے سوابی کے مفتی صاحب رضا الحق صاحب ان کے پاس وقت تھوڑا تھا, ان کو دعوت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. انہوں نے کہا آپ کی رات فلان جگہ پر ہے تو وہاں ہمارا ایک شاگرد ہے, ان کے گھر پر آپ کی ناشتے کی دعوت ہوگی. خیر ہمارے ڈاکٹر صاحبان بڑے محنت کرتے ہیں, انہوں نے بڑے پیسے کمائے ہوئے ہیں, بڑے ان کے بنگلے گاڑیاں ماڑیاں ہمارے آگے پیچھے کراتے رہے تھے بھی بیچ میں خواتین. تو انہوں نے کہا یار کسی مودی صاحب کے گھر کی دعوت ہم نے ناشتے کی, وہاں کیا دعوت ہوگی؟ خیر صبح کی نماز مسجد ہم نے پڑھی تو مولوی صاحب ایسے پگڑی سے ویسے حکیم صاحب کی طرح باندھے ہوئے, حکیم صاحب پھر بھی ذرا پروفیسر نظر آتا ہے, وہ اس سے بھی ذرا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, ناشتے کی دعوت کو بھی دیکھ رہے ہیں. یار یہ چلے گئے اس کے یہاں, جب چلے گئے تو وہاں پر جب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو ایسا محال تھا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کی ذرا اثر چکر کھا گئی. پھر کے پاس ایک گاڑیاں دو گاڑی تھی, اس کے اندر چلے گئے اس کی تین گاڑیاں. ایک بار ناشتہ نہ کروایا تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا یہ فضل و کمال والی عطا و نوال فضل و کمال کے زمن میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ لوگوں سے بڑے خوش ہیں. تو اس نے کہا یہ جو مولوی برہان ہے یہ میرا یہ تو مفتی صاحب کو میں دیا, مفتی صاحب کا بیٹا ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اتنا سے مفتی صاحب کے ساتھ تعلق تھا, وہ اپنے بیٹے کے اس سے وقف کیا ہوا تھا دین قلم حاصل کرنے کی, اس بات سے اتنا سے تعلق تھا. پھر اور سیاسی امور پر بات چیت آ گئی. پھر اس نے جب نیلسن منڈیلا کا نام لیا اس مسلمان نے, ایسا وقف مسلمان جس نے اپنے بیٹے کو وقف کیا دین کے لیے, جب اس نے نیلسن منڈیلا کا نام لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کیونکہ اس نے جو حق کی خاطر 47 سال جیل میں رگڑے کھا کر جمع ایک بات پر, اس بات میں اس کے لیے ایک چیز قائم ہے جس پر آج چہرہ پاکستان میں سر لیڈر شاید بھی نہیں ہے. گاڑی اب دور لگاتا ہوں تو میرا دل پھٹتا ہے, خود بھی ڈوبتی, لیکن جو اس مونگتے کتے ہو سکتا تو کر لیا. تو یہ محبت اس کی اس کے فضل و کمال سے. تو ان تین باتوں کے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا احیاء العلوم میں, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کا ایک, یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت احیاء العلوم کا عرق ہے اور چلتا پھرتا احیاء العلوم ہے. جو یہ موبائل بول رہے ہیں جو کچھ نے بولا ہے, بات کیا عرض کر رہے تھے جی, محبت تین ہو مضمون کیسے آ گیا جی؟ ماشاء اللہ تقوا حاصل ہوگا, تقوا والوں کے ساتھ ہماری طبیعت جو ٹھیک ہو آپ کی باتیں کرنے سے ذرا دل کر اس جگہ پر آئے ہوئے کی بات کیسے کی. تو اس جہاد کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں جی, جو سارے حسن و جمال کا تو منبع ہے اور سارے فضل و کمال کا تو منبع ہے اور عطا و نوال کا تو ساٹھے مارکا سمندر ہے, تو تک اس کا ایک لحاظ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو. ہاں جی, وہ تقویٰ, یہ وہ خوف ہے, وہ لحاظ خوف اور احتیاط, یہ وہ چیز ہے. اور یہ قلب میں ایک نفیس بات ہے جو پیدا ہوتی ہے. تو جتنا اس نفاست میں پھر درجے کے درجے ہیں اس میں, اے برادر بے نہایت درجے ہے. ہمارے برادر رحمۃ اللہ علیہ نے اور سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے موبائل میں شعر کو بہت لکھا ہوا ہے, اے برادر بے نہایت درجے ہے, آج ہر وے میر رسی برمے محض, اے میرے بھائی اس میں بہت آگے منزلیں ہیں, بہت درجے ہیں, تو یہاں پر پہنچا ہے, وہ جگہ نہیں ہے, آگے ہی آگے سے منزلیں ہی منزلیں ہیں, اس میں نفاست ہی نفاست ہے اور باریکی باریکی ہے اور درجے درجے پھر بہت آگے تک بڑھتا ہے کیفیت تکوان. اور قرآن کا اسلوب ہے کہ اس چیز کو بیان کرتا ہے تو حاصل کرنے کا طریقہ بیان کرتا ہے, تقویٰ حاصل ہوگا, سونو ما صادقین, صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اس میں لکھا فضائل اعمال میں, ہمارا تو مبلغ علم فضائل اعمال فضائل صدقات کی اردو کی چند کتابیں ہیں, ہم نے لکھا انہوں نے کہ سچوں سے مراد جیسا کہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی ان کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے, جب کوئی کتاب کے خدا میں داخل ہو کر کے چوکٹ کی دہلیز پر آ جاتا ہے, دروازے کے یہ گرچل جسے آپ لوگ ہیں وہاں تک آ جاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بڑی بڑی مناظر طے کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ذریعہ کے وسیلہ کے نہیں دیتا ہے. چلے ایک لطیفہ آپ کو سنا دیں. ہمارے ایک ساتھی نے لطیفہ سنایا تھا, کہ ایک آدمی تھا جو یہ پتھروں کو توڑنے والا لوہے کا جبل نہیں ہوتا, اس کو پھینکتا تھا اوپر, پھر دانتوں سے پکڑتا تھا, اس کو پکڑ سکتا تھا, اس کے دانت نہیں ٹوٹتے تھے. ایک آدمی نے کہا, آپ نے کس سے سیکھا ہے اس کو؟ نہیں, میں نے کسی سے نہیں سیکھا ہے. کہ نہیں, خیال کرو کہ کوئی استاد ہو, کہ میرا کوئی استاد نہیں. پھر سوچ لو کسی سے سیکھا, کہا میں کس سے, کہا آج چلو آپ کرو. اسے جبل پھینکی, اس کو جو پکڑنے لگا دانت ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا, ہو مجھے یاد آ گیا, یہ بات میں نے ایک بگلے سے سیکھی تھی. بگلے سے پانی میں نہیں ہوتا لمبا سا سفید پرندہ, ڈینگ جسے کہتے ہیں پچھلے ڈینگ, کیا بگلے سے, بگلے نے مچھلی سے پانی سے مچھلی پکڑی اور اس کو پھینکا ایسے, اور پھر اس کو پکڑا. تو چند بار کو پھینکتا ہے, پکڑتا ہے, پھینکتا ہے, وہ مر جاتی ہے, پھر اس کو کھاتا ہے. تو یہ سب ہوا میں کرتا ہے, یہ کھیل یہ وہاں میں کرتے ہیں, کبھی کی دریا پر جانا ہو نا اس کا مشاہدہ کریں. اس مثال کے علماء نے اس کے حرامہ نے کا فتویٰ دیا ہوا تھا, یہ شکار کرتا ہے. شکار کرنے کے بارے میں جو فقہی بنیاد ہے وہ پنجے سے شکار کرنا. تو حرام کیا اس بزار کو لبا نے کہ پنجے سے پکڑنا نہیں ہے, وہ روٹی کو پکڑتے ہیں پنجے میں کھاٹا چونچ سے, پنجے سے قتل کر کے وہ شکاری ہوتا ہے. چونچ والے سے چونچ سے نہیں, چونچ سے پکڑتے ہیں, یہ شکار نہیں ہے. خیر جی, تو اتنی بات بھی اس نے کسی استاد بغلے سے سیکھی ہوئی تھی. میرے بھائی روحانیت کے جو کمالات باطن سے قبر حسن لال ریا سینا یہ دور ہو, اور باطن میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کا تعلق اور یہ چیزیں بیٹھیں, یہ بغیر استاد کے ہو سکتے ہیں. اور مدرسے میں تم نے دورہ حدیث کر لیا, تم نے دورہ تفسیر کر لیا, اور تم نے ہدایہ پڑھ لی, وہ تو ساری کی ساری بات ظاہر علم تھی. باطن علم تو باطن کی گندگی کو دھو دھلا کر باطن کے اندر صفات کا پیدا کرنا ہے. تو من عملا بما علم, جب اس چیز کو تو حاصل کر لے گا تو پھر اللہ آتا اللہ علما ما لم یعلم, پھر اللہ تعالیٰ وہ علم دے گا جو تو جانتا نہیں ہے. دو باتیں, دنیا کی بے رغبتی, دنیا کی قدر و منزلت کے دل میں نہ رہنا, اور تقوی. اس پر اللہ تعالیٰ علم لدنی کا دروازہ کھولتا ہے. پھر کتابیں پڑھے ہوئے کو, دورہ حدیث کیے ہوئے, دورہ تفسیر کر کیے ہوئے لوگوں کو اس کی بات سننا پڑتی ہے, سیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ حقیقت علم دنیا کا بے حقیقت ہوگا دل سے نکلنا تھا, اور اپنی ذات کو تقوی اور احتیاط پر ڈالنا تھا. یہ دو باتیں علم کی بنیاد سے حقیقت تھی. اس کے بعد جو پڑھا ہوا ہے اس کی روشنی پر کھلتی ہے, جو نہیں پڑھا ہوا اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے اس کو عطا کرتا ہے. اور اس کا علم درجہ علم نافع بنتا ہے, ورنہ علم اس پر حجت بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ماننے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ تلاش شور مچانے کی صحت ہے تو شور مچاتے رہتے ہیں, اس کا جہاں پتا چلے تو شور وہیں مچائے جا. شور شرابہ کر رہے ہیں, یہ جان نہ رہی, مسئلہ ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ دوسرا بیان صبح کے بعد ہوتا ہے, صبح کے بعد ناشتے کے بعد جاری پہلے بیان ہوتا ہے, جاری ذکر ہوتا ہے, ناشتے کے بعد مجلس اور ختم جیسے کے بعد دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, سب میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. جی ان شاء اللہ بعد کھانا ہوگا, نگر کا کھانا نہ کھانا یہ قبر کی علامت ہوتی ہے. نگر کا کھانا کھانا قبر کی علامت ہوتی ہے.